और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी सजावट को किसी पर जाहिर न करें सिवाय उसके जो खुद ही जाहिर हो जाए और अपनी ओढ़नियों के आंचल अपने गिरेबानों पर डाल लिया करें और अपनी सजावट और किसी पर जाहिर न करें सिवाय अपने शौहरों के या अपने बाप या अपने शौहरों के बाप के या अपने बेटों या अपने शौहरों के बेटों के या अपने भाइयों या अपने भाइयों के बेटों या अपनी बहनों के बेटों के या अपनी औरतों के या उनके जो अपने हाथ की मिल्कियत में हैं या उन खिदमतगुजारों के जिनके दिल में कोई जिंसी तकाजा नहीं होता या उन बच्चों के जो अभी औरतों के छुपे हुए हिस्सों से आशना नहीं हुए और मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो अपने पांव जमीन पर इस तरह ना मारें कि उन्होंने जो जीनत छुपा रखी है वो मालूम हो जाए और ऐ मोमिनों तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो।